En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. Det er en meget dårlig idé, lød det næsten samstemmende fra et stort flertal af de politikere, der skulle tage stilling til Reformkommissionens forslag om at afskaffe 10. klasse. Det var det helt store, den helt store sag i går. Men hvad vil politikerne egentlig gøre for at få flere unge til at vælge erhvervsuddannelserne, hvis ikke man må bruge det instrument at fjerne 10. klasse og skabe noget andet? Det debatterer vi om godt 20 minutter med to unge folketingspolitikere, nemlig Thomas Skriver Jensen fra Socialdemokratiet og Helena Artmann Andresen fra Liberal Alliance. Velkommen. Mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua, og vi skal tale om flere andre begivenheder på den politiske scene i den her uge, når vi undersøger, om der skulle være en oplagt modtager af ugens fidusbamse. Og sidder du inde med et godt bud, så skriv til os på vores Facebook-side Cordua og Steno, hvor der som altid er rum til spørgsmål og kommentar til det, vi taler om her de næste par timer. Men nu træder vi så ud på den helt store overordnede politiske klinge, og det gør vi i selskab med dagens første gæst, og det er journalist på Weekendavisen og forfatter til en ny bog med titlen En gang troede vi på fremtiden, hvordan vi gik fra optimisme til sortsyn, og hvorfor det kan redde os. Undskyld lige et øjeblik. Ja. Velkommen, Christian Bennike. I din bog betegner du perioden fra 1994 til 2016 som optimismens tidsalder. Så kom Brexit i 2016, og så var festen forbi, og pessimismens tidsalder begyndte. Hvad er det ved briternes beslutning om at forlade EU, der gør det til en markør på afslutningen af optimismen og begyndelsen til pessimismen? Jamen, og tak fordi jeg må komme. Der er sådan set, det er sådan lidt et arbitrært sted at starte og slutte. Det er fordi, at den sommer 2016 for mig markerer det første tidspunkt, hvor vi ligesom... Ja, hvor vi lige... bare tale videre, mens Torben Steno havbryder. Jeg fumler. Ja. Jeg taler videre. Markerer det endelige undergang for den sådan optimistiske, løfterige epoke, jeg selv voksede op i. og det er sådan set ikke fordi, at Brexit i sig selv repræsenterer et eller andet stort materielt skifte. Det er fordi, det kommer samtidig med Trump, ikke? Samtidig med, der er flygtningekrise, samtidig med, der er kupforsøg i Tyrkiet. Og I kan vi alle godt huske den der periode, de der måneder. Alle kan huske, hvor de var, og jeg vågner op, og så er Trump blevet valgt. Jeg vågner op, og så er briterne meldt sig ud af EU. Og der var sådan en fornemmelse af, at noget politisk og social stabilitet, som havde været... man havde taget for givet, pludselig forsvandt. Ja, det vil jeg gerne give dig ret i, fordi altså, når du så oven i købet lægger, hvad skal vi sige, Trump oven i hatten og flygtningene på motorvejene, og så i hvert fald her fra Danmark og sådan, også fra mit synspunkt, så vil jeg sige, hold da op, det er vilde, vilde tider, vi lever i. Jeg ved ikke, om det var blevet direkte pessimistisk endnu, men det kom så. Men så siger jeg, det der så har sket siden, og som du så også beskæftiger med, og så skriver du, Gud hjælp med, hvordan vi kommer der ud af det. Altså det er nok det, det er der mange, der gerne vil høre, fordi jeg kan ikke se vejen ud af det her moras, vi er i lige nu. Altså det der er, min bog handler om, hvordan jeg vokser op i den der løfterige og glade tid omkring årtusindskiftet. Først falder murens fald, og sådan noget, så er der sådan nogle vaklende år i starten af 90'erne, hvor der stadigvæk er terror og krig på Balkan og oprør, og hvad sker der med Østeuropa og sådan noget. Og så kommer højkonjunkturen, den geopolitiske stabilitet, optimismen, inflationen kommer ned, alt det der midt i 90'erne. Ikke? Så fra midt i 90'erne, jeg er født i 1986, Så fra jeg ligesom bliver bevidst og kan forholde mig til verden, så er der ligesom 15 fremgangsrige år, der nærmest ligger foran os. Og så har man den der fornemmelse af the end of history, hvor rammerne, de politiske, økonomiske, kulturelle rammer for samfundet ligesom ligger mere eller mindre fast. Ja, du er selv blevet beskrevet som en 89, så du ved godt lidt, hvad jeg snakker om. Ikke? Og det min bog handler om, det er, hvordan vi nærmest lever i det modsatte endnu. Og hvorfor at det også er en god ting. Og det er det jo fordi, at der i den løfterige periode der byggede sig også nogle problemer op, som vi på en eller anden måde blev blinde for i al vores sådan grådighed og naivitet, fordi vi synes, at alting gik frem og gik frem af nærmest af sig selv. Klimaproblemerne for eksempel. Ikke? Vi ignorerede nærmest CO2-udledningen. De nye afhængigheder, som blev skabt af al den der handel, wandel-durk-handel, som man talte om. Ikke? Altså vores problemer med Putin blev i virkeligheden skabt i den der periode, fordi vi tænkte, det var okay at outsource vores energiforsyning til Rusland, vores sikkerhed til amerikanerne, vores industri og meget vores økonomi til kineserne. De ting der, som vi slås med nu og som gør os deprimerede og pessimistiske nu, de blev skabt i den periode. Og det er først nu, hvor vi er blevet bange for de selvsamme ting, at vi er gået i gang med at løse dem. Det er det der er tesen. Må man prøve at udfordre den lidt? Nej, helst ikke. Nå, helst ikke. Altså, det her med, at, og jeg er faktisk enig med den der, altså din hovedanalyse er jeg jo fuldstændig enig i. Og det her med, at der har været 14 fremgangsrige år, altså det, der gik godt, kommer jo ikke skidt tilbage altid. Altså, vi har jo tidligere haft historiske epoker, hvor det er gået rigtig godt. Lad mig for eksempel erindre om årene 1958-59 til 1973, de 60'erne, en ufattelig fremgangsrig periode, hvor der bare gik ud af. Der crashede man, undskyld, jeg taler engelsk nu her, men der ramlede man lige ind i en oliekrise, 70'erne, det kan jeg huske, hvor også pludselig, at fremtiden blev aflyst, og det var ungdomsarbejdsløs og fattig 80'erne, på en måde, som jeg vil sige, nutidens økonomiske problemer slet ikke kan sammenlignes med. Vi har vores eneste økonomiske problemer lige nu, det er mangel på arbejdskraft. Det var det altså ikke i 70'erne. Det var langt, langt værre faktisk. Og pessimismen var langt værre, synes jeg. Og man kan gå tilbage til 30'erne. 1920'erne var mange steder, en man taler om de brølende 20'er, fremgangsrig. Pludselig så kommer depressionen i 29-30, og så er det skidt, og man går til krise. Jeg vil også sige en krise. Parlamentarisk, demokratisk, som 2016 slet ikke kan sammenlignes med. Jamen, helt enig. Tilbage til dig. Jamen, fordi vi mangler vel også krisen efter 1864, og kan man sige meget godt om Danmark, men Christian Binding, vi vil godt lige have dig til at pege på, hvad det er, du ser mere, hvad er det, du ser som vejen ud af det her? Jeg vil lige starte med at sige, altså det er jo min analyse er ikke, at nu lever vi i en objektiv kæmpe krise, som vi aldrig har set magen til overhovedet ikke. Altså jeg synes nærmest, at den der idé om polykrise, permanent krise, sådan det bliver fuldstændig opskruet, fordi man puljer alle mulige ting sammen, som ikke har noget med hinanden at gøre. Sådan. Nå, men sosuer, mangel på sosuer og klima og Putin, det er sådan nærmest det samme i sådan en stor klump af pessimisme. Det er ikke det, jeg siger, for Nej. Du er nemlig helt ret i, at man skal kigge på, hvad er det for nogle enkelte dele, sådan velfærd og økonomi og klima er selvfølgelig noget sin egen unikke ting. Så sådan, det er den korrekte historiske analyse, det du laver der, at pege ting mere specifikt ud. Nej, men det jeg siger for at svare på dit spørgsmål, det er jo først, når vi bliver enormt bange for klimaforandringens konsekvenser, at vi åbenbart for alvor begynder at gøre noget ved det. Fordi der var jo, altså, klima er et godt eksempel, ikke? Der var jo den der bevidsthed, videnskabelige konsensus i 80'erne. Margaret Thatcher og George W. Bush holdt store taler om The White House Effect, som skulle bekæmpe The Greenhouse Effect. Ikke? Og så glemte vi det i 90'erne og 00'erne af alle mulige grunde, både fordi der var sådan orkestreret lobbyindsatser imod det, og fordi der var klimabenægtelse, men også fordi der var den der et blinde optimisme nærmest. Hov, der var hul i ozonlaget, det blev løst, sådan ville det nok også gå med klimaet. Men og det, der gør mig optimistisk, det, ja. Det, der gør mig optimistisk er, at al den der frygt og pessimisme i dag, det er jo det, der gør, at Joe Biden laver Inflation Reduction Act, at EU har fået en grøn industripolitik, at alle taler om, alle danske politikere vil lave energiøer i Nordsøen og alt det der. Så på den måde gør den der pessimisme, det er jo pessimismen, der får os til at handle, og det er det, der gør mig optimistisk. Mm, men så er der også, jeg vil sige, altså du, det er jo bare så meget, der siger, at den her fremkomsten, den her, og, der det, og de nu... konsekvent, det er min telefon, jeg peger hen mod, som kan meget andet end at tale telefon. Mm. Altså, hvor man simpelthen, der er flere og flere, der peger på, at det teknologispring, som det her repræsenterer, det var der ikke rigtig nogen, der kendte konsekvenserne af. Man kunne se en masse muligheder i det, men man har jo ikke... Altså, du er noget yngre end os, men du er ikke helt så ung som det. De tør jo snart ikke engang gå uden for en dør af angst. Altså, hvor man siger, altså, hvor... Altså, og det er klimaforandringer, og det er alt, er de bange for. Og det her har også været med til at gøre, at det kan godt være, at det er særligt slemt her i Danmark, at ungdommen mistrives. Det er ikke sikkert, at der findes nogle valide undersøgelser om de unge i Sudan har det lige så dårligt med fremtiden. Mm. Men hvad, altså, er det her, er det ikke det, hvor vi kigger ind i en fremtid? Vi aner ikke, hvad det er, vi har render rundt og lader. Og demokratiet har jo ligefrem heller ikke været noget... det har ikke været på fremmars siden 2016, vel? Altså, nu gentager jeg mig selv lidt, men du får ikke mig til at sige, at tiden enten er optimistisk eller pessimistisk, sådan partout. Jeg kan sige, at fortællingen i mange steder i samfundet, blandet i regeringsgrundlaget og sådan noget, er entydigt pessimistisk, hvor man ligesom puljer det hele sammen, det er korrekt, og det er tech, og det er klima, og det er demokrati, og det er økonomi, og alting er bare en del af sådan en stor polykrise. Og det tror jeg ikke på. Men jeg tror på, at vi kan diskutere, at teknologi er godt eller dårligt for unge mennesker. Jamen, på den ene side skaber det nye former for fællesskaber, og det giver mulighed for at komme til orde for mange flere. På den anden side, så skaber det også mere fysisk ensomhed, fordi folk er mere væk fra hinanden. Altså, jeg mener, det er en specifik diskussion mere, end det er sådan en stor sådan deterministisk kraft, som er enten ond eller god. Og det samme med demokratiet, som vil sige sådan, synes jeg, at Brexit og Trump og populismen, sådan højrepopulismen, i bred forstand har været dårligt for demokratiet? Nej, faktisk ikke. Jeg ser det mere som en ny klassekamp, hvor nogle af de konsekvenser, negative konsekvenser af den økonomiske og politiske tænkning i den optimistiske tid, bliver udfordret og genforhandlet. Så sådan, man kan ikke bare sige, sådan, at verden går i en retning, og den, altså sådan, at den verdensånden rider på sin hest, og det er i den ene eller den anden retning. Det var jo nærmest, det var lidt den fornemmelse, jeg voksede op med, at optimisme er jo sådan en tro på, at alting nok skal gå, selvom man ikke involverer sig. Ja. Og pessimisme er jo på en måde sådan en tro på, at alt går galt, uanset hvad man gør. Og begge de to ting er jo forkerte. Altså jeg, som en, der var ung i slut 80'erne og 90'erne, altså det er jo klart, murens fald og det ideologiske digebrud, der er, altså der er jo kun en ideologi tilbage, fordi kommunismen falder sammen. Godt nok socialdemokratiske regeringer i det meste af 90'erne, og det havde man faktisk også mange andre steder, også i Europa, og man havde en demokratisk regering i USA. Men ikke desto mindre, så er det jo liberalismen, eller det er, at man fjerner, hvad skal man sige, så kapital kan flyttes meget, meget hurtigt, varerne kan flyde frit og så videre. Frihandelstankegangen er fremtrædende. Ja. Og det er jo, og det vil jeg stadig hævde, var en god ting, fordi det skabte en økonomisk fremgang, som alle nyder godt af, også din generation og så videre, og de har ikke indtryk af, at fremtidsgenerationen, de nøjes med mindre, og sådan, når de vil have mere, mere, mere. Så der er mange gode ting, men det er jo åbenlyst for alle, at der er kommet et tilbageslag politisk, og det er der jo mange grunde til, og det jo handler om, at der er nogen, der ikke har fået glæde af det her, du nikker, og så videre. Og det kan man jo se i USA, det kan man også se i vores egen del af verden. Og er der nu det, som du siger, en genforhandling af den gamle kontrakt, kan man sige. Og der er nye erkendelser, og det er Putin og Kina og andre ting eksponent for. Helt bestemt. Nå, men altså, mit ærne er heller ikke engang at sige, altså alt vi gjorde i 90'erne og 00'erne var forfærdeligt. Altså, jeg er ikke imod, altså, Kina kommer med i WTO i december 2001, ikke? Det kan man... Hvis det ville Trump sige, var en forfærdelig ting og sådan noget, fordi der var nogle arbejdervælgere i USA, som mistede deres arbejde efterfølgende. Og det er jo rigtigt nok, det havde nogle negative konsekvenser for dem, men ville man overordnet set sige for alt andet lige for menneskeheden og sådan noget, at det var en dårlig ting, at 700 millioner kinesere blev hævet af fattigdom? Nej, overhovedet ikke. Det jeg siger bare, at der har været nogle negative konsekvenser, som man ikke fik afblødt, og som man ikke havde øje for, og som man troede, alt andet lige over tid vil udligne sig. Altså der, vi troede jo, hvis man læser Bill Clintons, Bill Clinton holdt en tale i 2000, hvor han agiterer for, at Kina skal med WTO, ikke? Og han siger, vi kan eksportere arbejdspladser og varer, uden at vi mister jobs. De bliver demokrater, hvis vi handler med dem. Hvis man læser det i dag, altså, man tror, det er en parodi. Altså, det er ikke bare naivt. Det er også grådigt jo. Vi kan få det hele uden nogen konsekvenser. Og det er jo samme med klima, ikke? Altså, sådan, vi kan blive ved. Det fossile brændsler har jo skabt den her fantastiske verden, ikke? Det skal vi jo anerkende og løftet alle de her kineser ud af fattigdom. Men altså også ved at smadre naturgrundlaget. Og det var alle de der negative konsekvenser, vi ikke havde øje for i den periode. Men, alt, vi sagde, alt var win-win og sådan noget. Men ikke? Det har vi jo nu. Altså, der er jo ikke til at stampe en højrefløjspolitiker op i Danmark, der ikke synes, at der skal ske noget på det grønne område. Så kan vi godt diskutere tempoet og investeringen og sådan noget. Men altså, på venstrefløjen har man jo heller ikke. Det er jo ikke der, man opfinder de nye teknologier, der får os til at blive mere effektive. Mm. Der er man meget glad for regulering, men der er ikke sådan en rigtig bud på, hvad der skal erstatte de teknologier, som gør, at man kan opretholde den levefod, som venstrefløjen jo meget gerne have og kræver, at skal være på et ekstremt højt niveau. Men hvis du synes, det er sådan lidt common sense, undskyld mit engelsk, og banalt det, jeg siger, så er det netop på enten bogen, at der er opstået en ny konsensus, en ny ånd i tiden om nogle af de der store udfordringer, hvor alle pludselig kan se, at gensidige forbindelser. At sund fornuft er et samlingspunkt. Ja, det var altid dejligt. Men at de der gensidige forbindelser, uanset om det er altså fri bevægelighed for varer og kapital og information og sådan noget, ikke kun skaber fremgang, men også skaber nogle nye sårbarheder, afhængigheder, som vi er nødt til at gøre noget ved. Og det kan alle pludselig se. Men det er bare der, og det er derfor, jeg hele tiden taler om den tid, jeg voksede op i. For det kunne man altså ikke se dengang. Og hvis du kontrasterer de to tidsånder, som jeg kalder det med sådan et konstrueret begreb, op mod hinanden, så kan du virkelig se, hvor meget vi har flyttet os. Jamen, så globaliseringens sårbarhed, det er den, vi har opdaget nu, ikke? Ved at vi er i krig, og altså, vi bliver nødt til, vi begynder at snakke om, at vi skal selv producere våben, vi skal producere mere mad, vi skal simpelthen tage produktionen hjem, for vi kan ikke stole på, at vi kan få produceret det, hvor det er billigst. Og det kan du godt se som også som værende noget positivt, altså at vi er blevet meget, meget mere, hvad skal man sige, knap så drømmende omkring, hvad fremtiden eventuelt kan bruge. Det er en meget forsigtig tilgang, vi har fået til verden nu, ikke? Jo, og det tror jeg da godt, at vi har altså suverænitet og kontrol og sådan demokratisk selvbestemmelse og selvforsyning og sådan noget, sådan vi ikke er for sårbare. Det tror jeg da er virkelig vigtigt, at det er kommet tilbage. Men det er så også vigtigt, som jeg kan høre, du også betoner, Jarl, at vi ikke, pendulet ikke svinger fuldstændig over i den anden side. Altså, det er jo ikke, vi skal jo ikke, hvis vi slår vindebroen op, så taber vi jo alle sammen. Så det er jo en. men allerførst, altså nu har jo, bogen har vi her, og den er udkommet i forgårs. Er det korrekt? En gang troede vi på fremtiden, og hvordan vi gik fra optimisme til sortsyn, og hvorfor det kan redde os. Og selvfølgelig udkommet på Gyldendal, hvor ellers skulle man næsten til at sige, sådan en klog bog. Og den er på nogle af 170 sider, tror jeg, og det er lidt mere end en lang artikel i Weekendavisen, hvor du skriver, Christian. Ja, ambitionen var at lave en bog, der ikke var så kort, at den var foroverfladisk, men også en, der ikke var længere, end du kan læse den på en weekend i sommerhus. Ja, en weekend i sommerhus, eller en fredag aften med en god flaske rødvin. Den kan også læses af folk, der ikke har et sommerhus. er det her, altså det jeg så titlen her, så tror jeg, det her det var sådan et pessimistisk. Nu sådan noget Michel Houellebecq, det hele falder sammen og møder på os og sådan noget. Men der er indtryk af, for nu har jeg ikke læst det bog, men jeg har læst nogle anmeldelser. Det er ikke sådan der. Der er også et positivt budskab, hvorfor det kan redde os. Mm. Altså, vi skal bare lære noget. Det er vel det der budskabet. Jamen altså, med far for at gentage mig selv, så er det, jeg siger, jeg tror, der er sådan en ånd i tiden, som bare siger, at det hele går af helvede til nærmest. Altså, og hvis du læser, prøv at læse starten af regeringsgrundlaget. Altså, de oplister bare alle de der kriser, sådan en efter en efter en, som om de nærmest var det samme, som om det hang sammen, og som om mangel på sygeplejersker var det samme som, handel med krisen med sådan masker under pandemien og sådan noget. Og de skal lige præcis de to ting hænger faktisk sammen. De skal jo finde grund til, hvorfor de gik sammen, jo. Præcis. Ja, det bliver sådan en legitimerende fortælling for regeringen. Men jeg tror ikke på, at der er den slags sådan store sammenhæng, vi er indfundet i. Altså, der er specifikke udfordringer inden for specifikke områder, og der tror jeg, at noget sådan krisebevidsthed og pessimisme og frygt kan være godt nogle gange, fordi det får os til at se på vores position og ændre retning. Det bliver det sidste ord for dig, ja, Christian Benninge, fordi vi skal skynde os. Det lyder videre. Næsten ligesom, når man taler om kapitalisme. Kapitalister, der opstår der kriser, og så finder menneskerne på nogle nye teknologier, der får os ud af kriserne. Det er jo sådan i hvert fald en af de fremtrædende teorier. Tak fordi du kom, Christian Benninge. Selv tak, det var en fornøjelse. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Ja, og nu skal vi have dagens debat, og den handler om, hvordan politikerne vil få flere unge til at søge mod erhvervsuddannelserne. Debatten står mellem to af Folketingets yngste medlemmer. Vi skal byde velkommen til den yngste. Det er dig, Helene Artmann Andresen. Du er 21 sommer, står der i manuskript. Det er rigtigt. Ja, det er rigtigt, du bekræfter det. Men ikke desto mindre undervisningsordfører for Liberal Alliance. Og velkommen til dig, en anden kending i programmet, Thomas Skriver Jensen. Du er 27 sommer og erhvervsuddannelsesordfører for Socialdemokratiet. Og nu kom Reformkommissionens forslag her i går, og det er sikkert på, at I så pressemødet. Og det her forslag om at afskaffe 10. klasse... Ja, det gjorde de vel egentlig ikke. De sagde 10. klasse uden eksamen. Sådan fik jeg hørt det. Men allerede før, at Reformkommissionen faktisk præsenterede noget som helst, så blev det skudt ned med hensyn til, at der kunne ikke røres ved 10. klasse. Og en af de få, der faktisk ikke afviste at røre noget ved 10. klasse, i form, det er faktisk undervisningsministeren Mattias Tesfaye. Og nu spørger jeg så dig, Thomas Skriver Jensen. Hvad skal vi gøre noget? Har regeringen planer om at gøre noget ved 10. klasse? Jamen, det er klart, at du har hørt den der debat om efterskolerne, fuldstændig som jeg har. Og du har kigget på sociale medier og set et væld af politikere, der bare har lagt billeder op af deres tid på efterskoler og fortalt, hvor fantastisk det var. Ja. Det synes jeg sådan set er... Altså, jeg synes ikke, vi skal ofre efterskolens 10. klasse på alderet. Jeg synes bare, der er bare en diskussion, vi bliver nødt til at kunne have med hinanden omkring efterskolen og 10. klasse, som er det, der har været det store debatemne. Nemlig, at når det handler om at vække unges interesse for erhvervsuddannelserne, så er de jo pivringe. Altså, folkeskolens 10. klasse, den lever jo faktisk op til det der 30%-mål, vi havde sat. De optagetal, der kom her for et par uger siden, de viste jo, at 34% af 10. klasse elever fra folkeskolen, de søgte mod en erhvervsuddannelse. 15% fra efterskolerne. Det problem, det synes jeg bare, vi skal tale om. Jeg hører ikke nogen, der siger, at vi skal ofre 10. klasse, men kan vi gøre det lidt mere praksisrettet? Kan vi give lidt bedre muligheder for at komme ud og møde erhvervslivet? Kan vi gøre et eller andet for at gøre 10. klasse noget bedre? Så synes jeg godt. I Liberal Alliance, der er indtryk af, der tænker I ud af boksen, I kreative, og Liberal Alliance, der ligger sådan noget, det er jo sådan et reformparti, har jeg indtryk af. Det er ikke sådan noget stillstand af noget skidt. Der skal ske noget nyt. Du tilhører en ny generation, Helena. Men jeg har indtryk af, at I siger nej, eller har jeg misforstået noget? Altså, vi hilser Reformkommissionen hjertelig velkommen, og der er virkelig nogle gode ting i. Men lige der omkring 10. klasse, det er vi ikke så glade for, fordi at det er et rigtig vigtigt år for mange, der måske ikke lige helt er klar over, hvad de skal, eller at de skal hæve deres snit til at komme på gymnasiet. Og vi har også den politik, at man skal hæve adgangsgrad til gymnasierne, og jeg synes ikke, at vi kan være bekendt, at man ikke har muligheden for at hæve sit snit med en 10. klasse. Men hvis man nu fortsætter med 10. klasse uden eksamen, fordi sådan forstod faktisk af Reformkommissionen. Det er kun på efterskolerne, at de vil fjerne det almindelige, eller 10. klasse skal jo så afskaffes. Okay. Men det er kun ved efterskolerne, at man vil fjerne eksamen, og så skulle det blive til sådan en højskoleår. Men hvorfor, altså, kan du ikke se nogle muligheder i, at det som vi nævnte med, altså at sige, lad os nu prøve at tænke det om, det her, og lad være med at helliggøre det der 10. klasse? Jeg kan se mange gode dele i HPX'en, de ligger frem, og den er egentlig også meget... HPX'en, det skal vi lige have gjort til forståeligt dansk. Ja, det er en højere praktisk eksamen, ja. Hvor at det er en del af 10. klasse, der ligger i, og en del af grundforløbet på HF og på erhvervsuddannelserne. Og så er det en toårig uddannelse, der sådan skal ret mod erhvervsuddannelserne. og jeg synes, ideen med den er god, fordi der er jo mange, når man er 15-16 år, der ikke ved, at de lige vil være elektriker, frisør, eventkoordinator. Så jeg synes, at det... Man kan jo blive mange ting med en erhvervsuddannelse, som de ikke ved, og der synes jeg, at det måske er meget godt at have 2 år, hvor man kan modnes og blive peget i en retning. Hvad siger du til det, Thomas? Ja, der starter en proces nu, og en politisk diskussion af den der HPX, og der synes jeg, det er vigtigt, at vi lytter til alle dem, der siger noget. Altså, jeg har jo sikkert lagt mærke til. Det gør Helene, kan du? Ja, det lytter, jamen, det lytter jeg gerne til. Der er også nogle parter. Altså, arbejdsgiveren synes jo, det er en forfærdelig idé, fordi ting, så tager det et år mere for unge mennesker at komme igennem ungdomsuddannelsessystemet, inden man ligesom kommer videre. Det synes jeg er en relevant kritik, men jeg synes også, det der med, at man får noget længere tid som ung menneske til at mærke efter, hvad man godt kunne tænke sig at lave, og til måske at blive en lille smule mere dannet. Det synes jeg egentlig er fornuftigt. Er hele øvelsen, går den ikke ud på at få folk væk? Det kunne jeg også kunne høre på Tina Schmidt i går. Få folk væk til den der bevidstløse, vi skal i gymnasiet, og så prøve på at lave et alternativ, som, hvor man udskyder det der tidspunkt, hvor man ligesom skal vælge retning. Og så er HPX'en en mulighed. Er det ikke det hele går ud på? Nej. Jeg synes faktisk, det er en altså, det er en fejl i debatten, når vi taler ned til gymnasiet. Der er masser af elever, der vil have godt af at gå på et gymnasie. Jeg synes sådan set, det er fint. Det er bare nødvendigt med en sådan lidt mere naturlig indgang til erhvervsskolerne. Det synes jeg sådan set, at HPX'en er et godt bud på. Skal vi så kigge på det konkrete bud, eller om vi skal... Mathias plejer at sige, give det lidt kærlighed i kanterne. Det kan godt være. Kærlighed i kanterne? Nu får du lov at starte, Thomas Grøver Jens, fordi du har været her, fordi du har altså, du er meget engageret i det der med at få de her erhvervsuddannelser talt op og få nogle flere til at vælge dem. Hvis du fik helt diktatorisk magt, hvad vil du så gøre? Altså, jeg synes, det er meget interessant, at man kan stille spørgsmålstegn ved, om alle har brug for 10. klasse på den der måde, og om hvorfor at det at gå på efterskole, som værende simpelthen, det er simpelthen det bedste. Jeg tror næsten ikke, man kan få et godt liv, uden at man har været på efterskole. Sådan lyder det i de her dage. Men det er fordi mange af dem, hvis børn skal på efterskole, det er jo typisk børn af folk, der... Altså, det er i hvert fald ikke de lavest og dårligst stillede i samfundet. Ikke. Så altså, det vil ofte være dem, der har adgang til en mikrofon, og så er det som regel det, vi diskuterer. Ja, altså, der er ikke så mange af dem ude fra Vestegnen, vel, der skal hjem i weekenderne fra efterskolen. Det er der jo ikke, og det der er et problem. Og det synes jeg faktisk også... Altså, måske ikke lige i forhold til det her, men det er også en diskussion, vi skal have med efterskolerne på et tidspunkt. Altså, skal det også være et sted, hvor børn af indvandrere, børn af lavindkomstfamilier, de kan få lov til at komme hen? Altså, det er for dårligt i dag. Kommissionen har foreslået, at hvad skal man sige, prisen skal sættes op for dem, der har til, altså, for at gå på efterskole. Ikke? Hvad siger I til det? Det må Liberale Alliance. I har mange velhavende vælgere. Det må det være. I er også mange helt almindelige middelklassesvælgere. Men... Nej, altså jeg synes, at det er forkert, at man vil gå ind og rykke på, at man vil gøre det billigere i 8. og 9., fordi at det er der, man mener, at elever skal gå efterskole, og så vil man gøre det 30% dyrere at gå der i 10. klasse. Det synes jeg er forkert, og det er også langt de fleste, der vælger at tage 10. klasse på efterskolen, fordi der er jo noget det der med, at man rykker ud af folkeskolen, og så har man en eksamen, og det er nogle andre lærere, og så jeg kan sagtens forstå, at der er flest, der helst vil gå på efterskole i 10. klasse. Jamen altså, det er jo svært at forholde sig til. Jeg tror, jeg synes ikke, det gør så meget for nogle grupper, hvis det bliver lidt dyrere at gå på efterskole, så skal være helt ærlig. For nogle grupper, til gengæld kan det være, som jeg sagde tidligere, at det skal have lidt kærlighed i kanten, sådan så der er nogen, der ellers ikke vil komme på efterskole, der får lov til at komme på efterskole, uden at skulle stå sådan og lave politik sådan fuldstændig live. Det plejer vi jo ikke. Det vil være fremtid. Ja, det kunne vi godt tænke. Det er det politiske værksted, ja, Kortet og Stenrød. Det er simpelthen her, vi udvikler landets fremtid. Det synes jeg er fornuft nok. Fuldstændig. Ja. Men altså, det synes jeg bare godt, vi kan diskutere, om ikke man kan gøre det lidt bedre, sådan så der er nogle flere, der ellers ikke vil komme på efterskole, der kan det. Altså, for faktum i dag, det er møgdyrt jo. Altså. Der kommer lidt mindre skat. Ja, det er klart. Ikke noget program, uden at vi skal tage lidt mindre skat. Det er helt fint, at der skal noget mindre skat, men tror du faktisk helt alvorligt på, at en skattesænkning ville ændre det billede af, hvem der kommer på efterskole? Det kan du ikke helt alvorligt mene. Altså, jeg håber, at der er flere, der vil, hvis de mener, at det er det bedste for deres barn, og har noget mere i rådighedsforløbet, at de så vil sætte deres barn først. Altså, jeg har jo ikke nogen beregninger. Jeg kan jo bare håbe, at jeg tænker, at forældrene, de vil det bedste for deres børn. Og hvis de har større rådighedsforløb, og deres barn ønsker at komme på efterskole og få den dannelse, der følger med, at de så vil gøre det. Okay. Martin Sibast Laugesen, en af vores lyttere, skriver: introduktionen til, hvad man kan med en erhvervsuddannelse, skal komme meget før 10. klasse. Den skal komme allerede i 7. til 9. klasse. Hvad siger du til det, Thomas Skriver Jensen? Jamen, det synes jeg lyder fornuftigt. Nu vender jeg bare lige tilbage til det, Torben han sagde før, for nu gav han mig jo diktatorisk magt. Det skal man ikke lade gå fra sig, hvis man endelig får lov til det også. Det synes jeg er rart. Altså, jeg tror, når vi tager den her diskussion om erhvervsuddannelser, så debatten den bliver viklet sammen til noget, den ikke er. Der er to diskussioner, vi skal tage grundlæggende. Så er der en, der handler om frafald på erhvervsuddannelser. Det er jo ikke folkeskoledelen, men frafald, den handler om det økonomiske løft. Skal der flere penge til erhvervsuddannelser? Det er den ene. Så er den, der handler om, hvordan får vi gjort noget for optaget. Det er jo det, vi skal gøre noget strukturelt. Hvis jeg kunne få diktatorisk magt, så vil jeg ændre en lille smule på rammerne. I øvrigt også ud fra noget, der står i Reformkommissionen. Altså, jeg synes for eksempel, det er fuldstændig vildt, at vi har en grundskole i dag, hvor 4 ud af 10 elever ikke kommer i erhvervspraktik. Det er jo helt vanvittigt. Det synes jeg, vi skal have gjort noget. Jeg synes, vi skal lytte til Reformkommissionen. Hvad er grunden til det? Jamen det er jo fordi, sådan som det er i dag, nu har jeg jo haft et par erhvervspraktikanter inde på Christiansborg, så skal man jo faktisk sige farvel til en uges undervisning ude på sin, altså i sin klasse for at komme i erhvervspraktik. Altså det vil jo være de ressourcestærke elever igen, der kan det og stadigvæk være med i timerne, hvorimod dem, der måske hænger lidt i bremsen, det er altså svært at tage sådan en uge. Det synes jeg, vi skal gøre noget ved, så man siger, det skal selvfølgelig være op til skolerne, hvordan? Hvornår og jamen, hvordan. Ja, fordi det må man lave et indgreb for at få det til at fungere. Der kan man også sige, der kunne man måske også begynde at blande sig lidt i at sige, hvad skal den praktik bruges til? Så starte med at sige, der er ingen grund til at rende rundt en hel uge inde på Christiansborg, fordi der kommer du alligevel ikke til at arbejde. Så der skal vi have nogen ud at være tømmer. Eller lave det sådan lidt mere strukturelt. Altså, noget af det, jeg kunne tænke mig at tage op med præcis, hvis nu skal. Altså, det er jo, når vi laver det der praktikforløb, så er det rigtig meget op til os politikere, hvordan vi vil strikke det sammen. Det kan man godt gøre klogere, det kan man også ud på virksomhederne. Altså, der er jo andre end politikere inde på Christiansborg. Der er også HK'er, der sidder og passer telefon og laver kalender. Der er journalister, som render rundt og laver journalistik. Der er politikere. Helena Artmann Andresen, hvad siger du til alt det der? Fordi det der praktik, det kan man jo sige, det er jo ret væsentligt, at man kommer ud og oplever, hvad det vil sige. Altså, jeg synes, at obligatorisk praktik, at det er en god idé. Jeg synes, at man skal nogle gange, når man taler om det her med, at vi skal få flere i erhvervsuddannelse, og vi skal putte mere af det ind i grundskolen, jeg vil bare lige advare imod, om at man ikke skal begynde at putte beskæftigelsespolitik ind i grundskolen. Grundskolen skal handle om dannelse. Og så er der nogle ting, man skal tage fat i, som for eksempel vejledning i 7. klasse, at man allerede går ind der. Men måske ligger det væk for skolerne. Man har hørt mange historier om uvejledere, der desværre overhovedet ikke løfter deres opgave ordentligt. Måske kigger på, at det skal være den lokale håndværkermester, nogen for erhvervslivet. Der skal måske også sidde en uvejleder og andre, så man simpelthen får de her historier væk med, at du har røg karakter, så du skal ikke på en erhvervsuddannelse. Altså, dem hører man skrækkeligt mange om. Jeg skal lige forstå det rigtigt. Vil du have nogen fra erhvervslivet, der skal ind og vejlede, eller hvad, i skolen? Eller er det, du siger? Jamen, jeg tror, vi skal kigge på og reformere den måde, vi vejleder unge på, og så se nogen, der er vant til at se unge og se deres potentialer og lytter mere til de unge, i stedet for at kigge på nogle karakterer, og tænke, det er den vej, du skal. Det vil sige, at de skal afbryde det, de laver med normalt, så skal de. Altså, det er jo ikke, fordi jeg vil. Altså, det skal jo også være nogenlunde frivilligt, og man har et ønske om det. Frivilligt. Men det møder jeg også ude i erhvervslivet. Altså, de siger, at de vil gøre alt, hvad de kan for at få flere deres vej, og du ved, oplyse de unge, om det også er en mulighed at gå. Ja, okay. Må jeg sige bare en enkelt ting, jeg er fuldstændig enig med Helena. Altså, lad os da smide et par digter og en saga på bålpladsen i den her debat, hvis det giver plads til, at man kan vide lidt mere om arbejdsmarkedet. Det synes jeg er fantastisk. Helt enig i vejledning. Altså, det er også vildt i dag, at alle unge mennesker ikke har ret til at blive vejledt i folkeskolen, synes jeg. Altså, det vi jo siger, det er, at hvis man er 12-talselev i grundskolen, så har man ikke lov til at være i tvivl og blive vejledt individuelt. Det synes jeg er et helt vildt princip. Så et svar på dit spørgsmål, sådan nogle helt grundlæggende ting. Erhvervspraktik, praktiske fag i folkeskolen, også praktik i de boglige fag, vejledning, hvis man er i tvivl, det er sindssygt vigtigt. Men det er ikke det, der er det vigtigste i den her debat. Det allervigtigste i den her debat, det kommer til at blive det, der sker ude lokalt, for ellers så nytter det ikke noget af det, vi beslutter inde på Christiansborg. Altså, de steder, hvor det virker i Danmark i dag at få unge til at tage en erhvervsuddannelse, det er de steder, hvor virksomheder snakker sammen med skolelærer, kommunen. Du må godt sige, hvor det er. Det kunne for eksempel være, jeg er fra Fyn, så nævner jeg sjovt nok et fynsk eksempel. Det kunne være Jeros i Ringe. Altså, jeg har været med ude sammen med en 5. klasse, der havde praktisk matematik ude på en virksomhed, var rundt og møde nogle lærlinge, lavede interviews med de lærlinge. Alle unge mennesker i Ringeby kender Jeros, fordi de tager ansvar. Der er over 30% i Faaborg Midtfyn Kommune, der vælger en erhvervsuddannelse, og det synes jeg bare, vi skal lytte til. Det er det, der virker. Vi skal lige have nogle lyttere med her. Martin Sibas Laugesen er tilbage igen, og han, jeg tror, han har lidt fordomme. Han siger, der skal ikke drive socialdemokratisk fordelingspolitik med efterskolernes. Ja, nu prøver vi at se, hvad regeringen spiller ud med til sin tid. Olav Overgaard Nielsen, som er en moden herre, han har også erfaringer fra et langt liv. Han skriver, jeg forstår ikke den begejstring for efterskoler. I min familie røg tre på efterskole, og det lærte to af dem at ryge af. Tre andre tog med anerkendte udvekslingsorganisationer til USA, og det fik de langt mere ud af. Perfekt engelsk, og at livet er konkurrence, og ikke alt bliver stoppet ned i halsen på én. Det foregår i rigt måde stadigvæk. Sådan nogle visdomsord. De tager snus og andre nikotinprodukter. Ja, det er bare det, det handler om i dag. Ja, selvfølgelig er unge mennesker, der ikke holdt op med at være unge mennesker. Kom ud i noget snavs. Men jeg synes bare lige, nu peger du fuldstændig konkret på det der. Jeg vil sige, altså, hvorfor er det, når man kommer som barn kommer i skole, ikke, så bliver man præsenteret for alt det, som er det boglige, og det skal man tvinges til måske endda også at lide nederlag til. Kunne man ikke bede nogle af de boglige også om at tvinge dem i højere grad til at tage stilling til, hvad de håndværksmæssige fag er? Fordi at alle ved jo i dag, at altså at være tage en erhvervsuddannelse og have et håndværksmæssigt fag, det kræver ret store boglige færdigheder også. Mm. Men der er enormt mange, der slet ikke har mødt det der, at man kunne gøre noget af det. Og jeg ved godt, at Liberal Alliance på jeres liste over tvang er jo ikke lang, men altså... Men hvad gør man? Altså, jeg tænker, at man skal have sådan noget som at sætte valgfagene fri, så at man kan komme ud på nogle virksomheder og have nogle valgfag. Altså, jeg synes, det er bare et eksempel, men det er, jeg kommer fra Kolding, og der ligger noget tæt på, der hedder Haderslev. Og der er der en lokal tømrer, han er simpelthen startet op, at man kan gå til tømrer i sin fritid, og der er 10 drenge, der går der hver torsdag, der er utroligt glade for det, og når du spørger dem, hvad skal de være, når de bliver store, så svarer de alle sammen tømrer. Altså, det er jo sådan nogle ting, der er fantastiske, og jeg tænker, at man bliver nødt til at sætte nogle valgfag fri, fordi de er blevet meget bundet op. Men det kræver også, at vi bliver nødt til at sætte lærerne noget mere fri, at de får noget mere forberedelsestid, at de kan lege lidt mere med det, de har at gøre med, så de kan lave noget mere inspirerende. Skal lærerne altid have mere forberedelsestid for at tilskylde nogle unge til at søge en erhvervsuddannelse, frem for at sige til dem, hvis de har, altså, eller skulle de ikke bare lære os at sige, hvis folk skriver, jeg vil gerne være politisk kommentator, så sige, det skal du altså ikke gå efter. Men hvis de skal have tid til at lave deres undervisning om i forhold til den måde, de gør i dag, så siger de jo selv, at det kræver, at de får lidt mere forberedelsestid, så de kan lave noget anderledes undervisning end det, de har i dag. Altså, jeg ved ikke, om det er nødvendigvis forberedelsestid. Det må være forskelligt fra lærer til lærer. Der er bare én ting, der er helt sikkert, og det skal vi jo tage seriøst herinde. Det er da et stort problem, at hver eneste gang, vi opdager et eller andet, vi gerne vil lave om politisk, så bliver retorikken bare, det skal laves om i folkeskolen. Og så står der nogle lærere, som altså, den der rygsæk, de bærer, den bliver jo bare tungere og tungere. Ja. Det er også bare derfor, jeg prøvede at sige tidligere på en lidt sjov måde, altså må vi jo fjerne noget. Og jeg siger, jeg fjerner gerne et par digter og en saga fra noget dansk undervisning, hvis det betyder, at der er mulighed for at lære noget praktisk. Hjertens gerne. Det skal bare foregå selvfølgelig i samarbejde med de relevante interessenter. Så mange digtere, tror jeg ikke, man læser længere. Jeg læste fandme, jeg ved ikke, hvor mange. Bent Ullerslev, han skriver, hold nu op, hvor mange af dem i Folketinget har en erhvervsmæssig uddannelse? Lad nu de unge bestemme selv. Jo, der er en enkelt her. Og hvem er den anden? Helene, har du? Nej, jeg har en gymnasiel uddannelse, og det er de fleste. Jamen, det skal du heller ikke være ked af. Jamen, hun har jo arbejdet, vil jeg bare lige sige. Helene har ordet. Men det er jo der, jeg tror, at HPX'en kunne være en god vej, fordi jeg tror, hvorfor der er mange unge, der vælger gymnasiet, at det er fordi, det er sådan lidt et ikke-valg. Det lukker ikke nogen veje, og man er ikke helt klar over, hvad man lige skal, og det er der, hvor jeg tænker, at HPX'en kan være en god idé. Jeg synes, jeg kan høre på dig, Helene, at I går til forhandlinger med regeringen, når de kommer og finder ud af, hvad de vil. Det gør vi helt og, sikkert. Og jeg synes ikke, I lyder så langt fra hinanden. Er det rigtigt forstået? Det er rigtigt forstået, så længe vi bare husker, at folkeskolen skal handle om dannelse og ikke arbejdsmarkedspolitik. Og hvad siger du? Altså, jeg synes jo, arbejdsmarkedspolitik, det er jo en del af dannelsesbegrebet. Altså, det er sgu da helt vildt. Vi har et uddannelsessystem i dag, hvor man kan gå fra 0. klasse til slutningen af en kandidat, uden i princippet nogensinde at behøve at møde arbejdsmarkedet. Det synes jeg er helt vildt. Så mener ikke, man er dannet. Men jeg mener bare, at man skal ikke præge i folkeskolen til, at man skal tage en erhvervsuddannelse, eller til, at man skal tage en gymnasieuddannelse. Tak fordi I kom, Helena Artmann fra Liberal Alliance, og til dig, Thomas Skriver Jensen fra Socialdemokratiet. Shh. Så er vi alene her i boksen, og, og vi skal finde en fidusbamsmodtager forhåbentlig. Og man kan sige, det er jo en, en interessant dag i dag, Torben Steno, fordi lige om lidt, her klokken 11:30, der går den fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen på talerstolen til et pressemøde og fortæller, at der skal bruges 38 millioner, milliarder selvfølgelig, milliarder, millioner, mange penge, milliarder er det, til at ligesom rette op på forsvarets miserable tilstand. Og det er altså før, man ligesom investerer nyt. Det er godt nok mange penge. Og det her, det er jo, har jeg ligesom, som jeg forstår, det er jo ikke drift. Det er bare ting, der skal gøres nu for at rette op på kaserner, for alle de ting, der ikke fungerer. Det er godt nok mange penge. Men må ikke han får mulighed for at få de penge, da regeringen har jo sit eget flertal, kan man sige. Ja. Men jeg har svært ved at se, at de konservative skulle sige nej til det, Liberale Alliance. Nej. Det er vel bare til lommerne og finde pengene, og så se at komme i gang. Er det ikke bare det? Det er en folkesag? Ja, det må jeg sige. Der er ligesom ikke rigtig noget alternativ. I hvert fald i min lange levetid har forsvaret og forsvarspolitik aldrig nogensinde været så på det. Men, og så kan man sige, onkel Reje, min søn, han gik meget op i onkel Reje for sådan cirka 10 år siden, da han var lille, måske 8 år siden. Han er ligesom kommet i fedtefad, og der er ligesom nogen sådan på nyderste højrefløj, der er efter ham, Torben. Ja, altså jeg fatter det ikke. Eller, man ved jo ikke, hvem det er, der har indledt den shitstorm, eller hvad man skal sige, altså krig mod onkel Reje på sociale medier. Som er lidt ulækker, han går ikke i bad og sådan. Nej, altså han er jo en figur, som børnene godt kan lide, og altså jeg er så gammel, og jeg ikke engang har børn, der har kigget på det, men jeg ved godt en lille smule om, hvad det handler om, men det er jo helt vildt, altså at der kan sættes en, sådan en aktion imod den her mand og chikanere ham så meget via sociale medier og andre skidte tricks, at han nu er sygemeldt og ikke kan tage de arrangementer, han har forpligtet sig til rundt omkring, blandt andet Døllefjelde, Musse, og jeg ved ikke hvad. Der er mange steder, hvor han har måttet trække sig. Og det er helt vildt. Altså, man ved jo ikke, hvem det er, men man ved, hvem der sympatiserer med det. Og det synes jeg jo er interessant i en tid, hvor vi jo også følger, hvad skal man sige, nedsmeltningen i nye borgerlige, som med Lars Boje Mathiesen, som jo kun nåede at være formand for partiet i nogle få uger. Og indtil det, der havde vi jo også sagen om deres næstformand, eller næstforkvinde. Nej, det må, hun hedder nok næstformand der, selvom hun var en kvinde. Som blev smidt ud af partiet. Og der, hvor man har alle, hvad skal man sige, de mest vilde konspirationsteoretikere og antivaccinationsgrupperinger, det er blandt borgerlige eller nye borgerliges kernevælgere. Og en af dem, som jo altså formulerer sig helt åben, og jeg tror ikke, altså der er intet, jeg siger ikke på nogen måde, at han har noget at gøre med hvad skal man sige, truslerne og chikanen mod onkel Reje, men det er den efterhånden ret kendte tehandler i Rønne på Bornholm, Philip Brandt, og han skriver på sin Facebook-side, Rejen kogt og afpillet, det ville personligt ikke genere mig det fjerneste, om den klamme stodder er knækket af mødet med et massivt antal gode menneskers retfærdige harme, at han aldrig mere våger sig ud fra det skimlede mørke, han er rundet af. Ja, ja. Well done, folkens. Tak skal du have. Ja, ja, men det var også ham, der kaldte Søren Brostrøm for et møgsvin. Ja, ja. Altså, Philip Dam var for rabiat selv til Philip Brandt. Skal vi lige. Hvad siger jeg? Philip Brandt, ikke? Ja. Jo, selv for Nye Borgerlige var han jo røg som. Ja, han blev bedt om at trække sig som folketingskandidat. Og det altså. Og det er mest overalt, det er måske ikke, at han siger det, det er, at der er mange hundrede mennesker, der er enige med ham. Altså, det synes jeg er ret overalt. Altså, jeg troede ikke, at man kunne. Altså, det er en herre, der har turneret rundt med det her Sørøver-show, hvor han. Og det er sådan et børneunivers, og det får man til at sige, at han har sådan en en forfærdelig indflydelse på børnene, jamen så lad dem være med at se det. Altså, er det ikke bare det? Altså, hvis man ikke kan lide, at han skal så sluk for fjernsynet. Altså, der er jo ikke så meget andet at sige til det. Mads Geertsen, han er sygemeldt. Der er kun at sige god bedring til Mads Geertsen, og jeg tror da, vi holder øje med, at han kommer tilbage igen, og genoptager sin kunstneriske vis, så synes jeg måske, at der skulle gå et budskab ud til nogle af de der torser på højrefløjen, som flipper ud. Det er fint men nok. Men det er der vel jeg synes, det er okay. Altså, man må jo gerne kritisere og ikke bryde sig om de ting, han gør. Det synes jeg er jo færdigt. Ja, ja. Men at ligefrem true manden på livet og føre hits, jeg måske lige er stramt, men altså, sådan er det. Torben Steno. Altså, det vi er jo i gang med her, ikke? Ja. Det er jo at prøve at se, om vi kan finde en modtager af ugens fidusbremse. Ja, altså, jeg vil godt nævne en herre, som jeg har læst en kronik af i Berlingske. Mm-hmm. Og, eller det er ikke en kronik, det er en kommentar. Og den er skrevet af Jesper Olsen, formand for Transparency International Denmark, og ekstern lektor i offentlig ret. Og det er simpelthen lige sådan her, som det altså indledningen på det her indlæg. Og det selvfølgelig kommer det i den her uge, hvor vi har haft sagen og skandalen om FO-formand Lisette Risgaards pludselige afgang. Og der skriver Jesper Olsen, der krammes på livet løs i det professionelle rum. Prøv bare at se rundt til hvilken som helst konference eller chefmøde, eller i sociale sammenhæng på en arbejdsplads. Men hvorfor gør vi det? Krammet er en bekræftelse på vores relation. Når vi gør det med familie og venner, signalerer vi, at vi er tætte. Når vi møder en forbindelse til en konference, udstiller vi vores fortrolige relation til de andre. Når en chef gør det med sine medarbejdere, bekræfter man også relationen. Jeg er chef, du er min overordnet. Indirekte sender vi også et signal til dem, vi ikke krammer med. Der er vi ikke så tætte. Måske skulle vi overveje at holde op med det. Og det vil jeg gerne sige til Jesper Olsen. Det er jeg så enig i, at, som jeg overhovedet kan blive. Og jeg vil også meget gerne have krammet væk. Og det vil jeg sige, det er noget, jeg har kæmpet med i mange år, uden nogen som helst form for succes. Fordi helt tilbage i 2010-11 stykker og sådan noget, skrev jeg faktisk en bog om vores høflighedsformers forfald. Og Der var et af de ting, som jeg var inde på der, og jeg talte med flere om, det var det der med, at krammet er blevet det her tvangsjovialiserede kultur. Den her kultur, vi har, hvor vi er blevet så tvangsjovialiseret, at alle skal kramme med alle, og derfor er krammet blevet til fuldstændig værdiløst. Fordi man kan sige, at en gang var det sådan, at når man krammede nogen, og man lod andre folk se det, så var det netop fordi, man understregede, at her havde man en særlig varm relation. Men nu er det blevet til, devaluere sådan, at hvis man, jeg gør det ikke med nogen, jeg holder af, fordi så ville det jo bare se ud som om, at det overhovedet ikke betød noget. Og det er mens for, at dem, som man altså ikke krammer med, det er faktisk det er dem, man respekterer. Og det er jo på dem helt sindssygt. Og der kan man sige, at Lisette Risgaard jo selvfølgelig også, fordi meget kan man sige om, men hun vil jo også gerne være bare sådan en rigtig dejlig kvinde, som vi sætter stor pris på. Jeg har været på kram med Lisette Risgaard. Det er jeg meget, meget glad for, hun giver nogle rigtig gode, varme kram. Ja, jeg synes, hun skal holde op med. Fordi jeg synes, han har så ret, ham her Jesper Olsen, med at sige, hvis man er en offentlig person, og man optræder den her slags, så lad dog være med det der, lad os dog få værdigheden tilbage. Ja, også det der, jeg synes, det er så forfærdeligt ved vores kultur her i Danmark, det er, at vi stiller nogle krav, vi tvangsjovialiserer hinanden, og leger, at vi alle sammen er særlige nære venner, og det er vi jo ikke. Torben, det, nu, du er over 60. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Nej. Og jeg er i 50'erne, og vi nu har lavet radio i 12-13 år, ja. Og vi har vist aldrig krammet, mig bekendt. Nej. Og det kommer ikke til at ske. Godt med. Ikke engang, når vi laver den sidste udsendelse. Nej, ja, det kan godt være. Så skal det være, fordi vi skal filme, og vi får penge for det, ikke? Men jeg har indtryk af, at den unge generation, de krammer hele tiden. Og specielt, altså der, hvor jeg måske, jeg er helt med på hvad du mener. Håndtrykket, det er professionelt. Krammet, det er intimt. Ja. Og sådan er jeg opdraget. Og det skal vi have tilbage. Og jeg, men de unge mænd, for eksempel se politikerne. Kan du, altså, Jakob Ellemann, der krammer Mette Frederiksen, og når de har haft partilederdebat, så krammer de hinanden bagefter alle sammen. Sådan noget. Og jeg siger, hold dog noget professionel distance. Jamen, det lige om ikke... lidt skal du sætte kniven ind, mand. Altså, ja, ja. Altså, det er fint, man har en udmærket høflighedstone, og jeg er ikke dem, der synes, man skal dyrke fjendskaberne i politik. Ej, svært imod. Men det der med, at man går og krammer en, man lige om lidt skal være meget, meget kritisk over for at gå til, det kan jeg ikke fortælle. Altså, jeg har kun i kraft af mine professionelle relationer krammet folk, som jeg ikke bryder mig om. Ja, det vil jeg da aldrig gøre privat. Det er en professionel ting, ikke? Altså, og jeg ved ikke, hvor, altså, det er noget, der er kommet over mange, mange, mange år, fordi, altså, og det har ikke noget med min alder at gøre, fordi der er mange på min alder, der også gør det der, men dem, der i dag måske er 80 eller 85, de kan huske, at det gør man altså ikke. Men det er blevet meget populært, og jeg kan huske, at jeg sad i et TV2-program, et af de der Godaften Halløje, eller hvad det nu hedder, og jeg havde skrevet den der bog, og så var der, jeg tror, hun hedder Michelle Bellesch, ja. som selvfølgelig ikke havde læst bogen, men havde læst fire linjer i et referat fra en researcher, og som siger, at du bryder dig ikke om, at vi skal kramme, og så sagde jeg, nej, det synes jeg ikke. Jo, det skal vi da, sagde hun. Så ligesom, og så kan man sige, jamen det er jo TV2 og medierne og sådan noget, ja. der har sat den der. Og jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt hørte en historie om, at en researcher fra et eller andet tv-program havde kontaktet Johan Olsen for at høre, om han ikke ville møde Pia Kærsgaard i tv-programmet. Så havde han sagt, hvorfor? Jamen, altså, der var egentlig ikke nogen grund til, det kunne bare være enormt fedt, hvis de gav en anden kram. Så altså, det siger jo noget om, hvad krammet er. Og det er jo helt, helt, helt sygt. Men der er mange grimme, joviale, platte, middelmådige ting ved dansk kultur, som jeg synes, vi godt kunne tænke os, eller det kunne være rart at gøre lidt op med, og det, der vil jeg da gerne indstille ham her, Jesper Olsen, for egentlig at tage en tur i manegen med det her, men, og jeg ved godt, at det kommer der ikke noget ud af, det gjorde der i hvert fald ikke, da jeg startede med den her kampagne for mange år siden. Men kan du ikke huske det, for nogle år siden, hvor der var en rektor på et eller andet gymnasium, som sagde, det der med kram, det gør vi, det kan man gøre. Og der var sådan en krammefri zone, og det vil sige, at man kunne kramme om morgenen, og så eftermiddagen. Men indimellem, det der med, at man skulle kramme i hvert frikvarter og sådan noget, det gad de simpelthen ikke se mere. Og hvis ikke man havde fået et kram, så sad folk og var helt utrystelige, fordi nu kunne de ikke lide dem længere og sådan noget. Det er da klart, at vi skal ikke lovgive imod det, men vi kan jo godt prøve at bekæmpe det. Men man kan jo måske være, at man kan lave sådan nogle skiltninger rundt omkring, ligesom står her, hvor du ikke ryge, ligesom, så står der ingen kram her. Det er jo ligesom mig og mit korstog mod anglicisme og engelsk i det offentlige rum. Altså, jeg synes ikke, man skal lovgive om noget som helst. Jeg synes bare, man skal... Altså, hvorfor vil folk tale engelsk, når vi har et udmærket dansk? Altså, hvorfor skal det offentlige rum fyldes med skabagtigheder og med engelske udtryk, for at folk de skal lyde som om, de er hjemmevandt i London og New York og i ghettoen i Los Angeles og sådan noget? Det er det, jeg siger. Men jeg siger ikke, at man skal sådan forbyde folk det ene eller andet. De må da tale, som de vil. Men altså, jeg har da holdninger til det, og det giver jeg da udtryk for. Vil jeg så også lige sige, altså, der er virkelig blevet sagt og skrevet og spekuleret meget i Lisette Risgaards afgang. Jeg synes bare, at det spørgsmål, jeg aldrig har hørt nogen stille hende, det var at sige, når nu du gik rundt og tog alle de her unge mennesker på røven, fik du nogen af, eller var der ikke nogen af dem, der synes, det var dejligt? Fik du noget ud af det? Altså, fordi der må være en grund til, at hun åbenbart render rundt og tager lidt på folk, når hun har fået en lille en. Og jeg siger, det er en 62-årig kvinde. Jeg ville bare, det kunne godt være, at der var en, der synes, det var da dejligt. Altså, men ja, det er der ikke nogen, der har turde spørge ind. Der er jo en del, der har sagt, at de føler sig ikke krænket. Jeg har da også talt med en enkelt, der... Jamen, du tog dog ikke med hende hjem, vel? Altså, og hun var heller ikke havde hånden på røven. Nej, eller, jeg har fået bjørnekram over på folkemødet. Altså, ja, der var jo mange rej. Altså, måske er jeg også lidt... jeg er måske også lidt afpillet. Du ved, sådan rent. Jeg er ikke så ung. Nej, men jeg tænker... Jeg er ikke så smækker, som jeg var engang. Jeg synes jo, det er interessant, altså, fordi ligesom Harvey Weinstein og alt det der med ham, han fik jo noget ud af det, okay. Fordi han var i en position, hvor kvinder måske gav efter for de der tilnærmelser, ikke? Og det kan... Men jeg tænker... Jeg synes jo altid, at hvad skal man sige, ældre kvinders seksualitet er voldsomt interessant. Jeg synes jo vi har ikke hørt noget om det. Hvorfor gør hun det? Jamen, fordi hvis hun alligevel aldrig får noget ud af det. Altså, som jeg har indtryk af, så er vi ude sådan en Morten Østergaard-situation. Lidt snart der kom noget ind for Vesten, så bliver hun mere kærlig, end, der måske, en godt, ja. End det måske sømmer sig for en FO-formand. Altså, det er jo klart, når FH gerne vil have en klar linje i MeToo, og der er nul tolerance, så duer det bare ikke, at man har en formand, der render rundt og tager de unge. Nej, men man kunne røven, også bare sige... På en måde, og medarbejderne på en måde, som gør, at de føler sig generet af det. Men det går da heller ikke, jeg synes at faktisk ikke, den er længere. Har en formand, eller ja. Hvad, som åbenbart altså, forlyder til at have været voldsomt beruset ja. Ved enormt mange lejligheder, så man siger, at det er ikke et problem, eller hvad? Hvis man var det? Ja, altså man må gerne være beruset, man må bare ikke tage nogen på numsen. Altså hvis man kan styre sin brænder, så er det vel okay. Men jeg vil sige, det er nok ikke forenligt med stort ansvar at præsentere store brænder. Det vil jeg sige. Det synes jeg også ret ukontroversielt at mene det. Det er jo derfor cheferne, når der er julefrokost mange steder. Lidt så snart, du ved, man rejser sig fra bordet, så tager de måske en enkelt, og så er de på vej ud af røret, og så må de... Så, altså, det er den gode stil, ikke? Det må jeg sige. Nå, Torben! Jamen, altså, tiden er ved at rende ud her i første afdeling, ikke? Men altså, jeg vil så sige, altså ikke andet, så har jeg nomineret Jesper Olsen, formand for Transparency International Danmark, for det indlæg om at få krammet ud af det professionelle rum. Vi går videre med Bamsen i næste time, og lige nu tager vi en lille pause. Når vi er tilbage, så skal vi tale med tidligere udenrigsminister Per Stig Møller om, hvordan konservatismen, som jo er den ideologi, han har abonneret på gennem et langt liv, giver mening i dansk udenrigspolitik nu om stående. Og så får vi besøg af medlem af Reformkommissionen, professor i økonomi og prorektor ved Københavns Universitet. Og så har du skrevet manus sikkert for at drille mig, University of Copenhagen, David Drejer Lassen, som vil fortælle, hvad der ligger bag forslagen. Og vi slutter med et besøg af den radikale leder, Martin Lidegaard, fordi hvad i alverden laver han i klar reformalliancen sammen med de konservative og liberale alliance. Vi er tilbage om små fem minutter. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.